یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے قربانی میں اگر احتیاط نہ کریں تو کیا کیا گناہ صادر ہو سکتے ہیں؟ بہت نازک دور ہے اس وقت. قربانی زیادہ زیادہ واجب ہے, اس سے بڑھ کر اس کا حکم نہیں ہے. وہ بھی جس پر واجب ہے اس پر واجب ہے, سب پر نہیں. خریدنے جب جاتے ہیں تو کئی کبائر میں گناہ کبیرہ کا اس میں امکان رہتا ہے. نادانی کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں گناہ, بہت جھوٹ بولتے ہیں. مثلاً اس نے دام بتایا تو اس کو کم کرانے کے لیے ٹیکٹ, کہ یار میرا جانور ایسا کہاں ہے, میں پسلیاں نظر آ رہی ہیں. ابھی اس سے اچھا جانور مثلاً اس نے 10,000 مانگے ہوئے, اس سے اچھا تو وہ 8,000 میں میرے پیچھے دوڑا تھا دینے کے لیے, میں نے اس سے نہیں دیا. حالانکہ یہ واقعتاً ایسا نہیں ہے کہ 8,000 میں اس سے اچھا کو دینے کے لیے دوڑا ہوں. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہوا, سری جھوٹ ہوا, گناہ کبیرہ ہوا. ایک میں نے مثال بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئی تو میں نے آپ کو دی. تو اس طرح کے کئی جھوٹ مطلب بولتے ہیں. اس جانور کا عیب بیان کریں گے, کمزور ہے, مریل ہے, یار اس کی قیمت چھوڑ یار. پھر اس دوران اس بیپاری کی توہین کریں گے, تذلیل کریں گے, اس کے ساتھ بالکل یعنی کہ حقیرانہ سلوک کرتے ہیں. طرح طرح کے انداز لوگوں کے دیکھیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ خریداری کے دوران کئی گنا سرزد ہوتے ہیں. پھر چلیے اب خرید لیا, اب خرید کر گھر تک پہنچانے کے لیے مزید کئی گناہوں کا امکان دیتا ہے. مثلاً جانور کو ظلم سے بھی بچانا ہے, اس پر ظلم نہ ہو کسی طرح, تو بعض اوقات بڑی بے دردی کا سلوک اس جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے. بعض اوقات کیا بلکہ اکثر یہ دیکھا ہے کہ بے دردی کے ساتھ اس کو گھسیٹ کر لاتے ہیں, جبکہ مطلب ہے نا اس کو شرافت سے لانا ممکن ہوتا ہے, جلدی کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے. جانور پر ظلم کرنا کافر ذمی پر ظلم کرنے سے سخت ہے, کافر ذمی پر ظلم کرنا جانور پر ظلم کرنے سے سخت ہے. فی زمانہ کافر ذمی نہیں, کافر ذمی وہ ہوتے ہیں جو مطلب ہے کہ اسلامی حکومت کو جزیہ دیتے ہوں. تو اب تو خیر سارے کافر حربی ہیں, یعنی مطلب وہ کسی بھی اسلامی حکومت کے ماتحت نہیں ہے, جزیہ دیتے ہوں ایسے نہیں ہے. تو ان کا اب حکم وہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ جانور پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اس کو آسانی سے سمجھ سکتے کہ مسلمان پر اگر ظلم کیا تو وہ چلائے گا, تو چلائے گا بھی کیا, وہ اٹھا کے رکھ بھی دے گا. بعض اوقات کمزور آدمی بھی ظلم اگر اس پر ہوتا ہے تو قتل و غارت گری پر اتر آتے اور بالکل یعنی کہ وہ نشے گرا دیتے ہیں. بعض اوقات تو اس کے بڑے عجیب واقعات ہوتے ہیں. اسی کھارا دل کا ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا تھا, ایک بہت مطلب مریل قسم کا نوجوان تھا, اس کو ایک علاقے کا بدماش جب دیکھو سب کے سامنے گالیاں دیتا, ذلیل کرتا. تو ایک بار اس کو اسی طرح بیٹھا ہوا کسی دھن میں, وہ مریل تھا کمزور آدمی, اس کو بہت اس نے ذلیل کیا. اب اس کی کھوپڑی, اس نے کہیں سے پسٹن تلاش کیا اور جا کر اس کو تڑ تڑ کر کے اس کو ڈال دیا نیچے, گرا دیا تو بھاگ گیا. بھاگنے والے ایک کو مارا اس کا دل کھل گیا, اچھا خاصا مطلب وہ بدماش بن گیا مریل. تو ظلم کا انجام یہ خود بھی ظالم تھے آپ, لیکن مطلب یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے یا ایک عام آدمی ہے وہ کچھ پاور رکھتا ہے, جانور بیچارہ کیا کرے. تو مسلمان پر ظلم کرنا یہ جانور پر ظلم کرنے سے آسان ہے, جانور پر اتنا سخت ہے. تو وہ بیچارے پر ظلم کرتے ہیں, اچھا پھر اپنے آپ کو نجاست سے نہیں بچاتے, عام تو کر دیتے ہیں. اچھا خریداریوں میں نمازیں قضا کر دیتے ہیں, جانور خرید لیا, نماز کا وقت ہو گیا, جانور ساتھ ہے. تو عام طور پہ ہمارے یہاں کراچی میں یہ ماحول دیکھا ہے, ہر جگہ تو کر نہیں ہوتا ہے, تو بالکل اسے بے خود ٹائپ کے ہوتے ہیں, کیفیت ہوتی. جانور لیا تو جیسے بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا, تو وہ مطلب وہ اس کے پیچھے پیچھے نمازیں بھی گول ہو جائیں تو ہو جائے, ہوش نہیں ہوتا. اس طرح معاذ اللہ نمازیں قضا کر دی اور اب گھر پہنچے, اب چارے میں بھی بے احتیاطیاں بہت ہوتی ہیں. آپ یہ سمجھیں گے کہ کم کھلاتے ہوں گے, نہیں کم نہیں کھلاتے, ضرورت سے زیادہ لے لیتے ہیں. وہ ضرورت سے زیادہ ڈالتے ہیں پھر وہ منہ آلود ہو جاتا ہے. اور ان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے چارہ بہت ضائع ہوتا ہے, بہت چارہ پھینک دیا جاتا ہے. تو اس طرح مطلب اسراف کے سلسلے بھی اس میں ہوتے ہیں اور طرح طرح کی بے احتیاطیاں. پھر ذبح کرنے میں انتہائی مطلب یعنی کہ غیر محتاط انداز ہوتا ہے ذبح کرنے کا. پر کو جیسے گائے ہے اس کو گرانا پڑتا ہے. اچھا اب اس کو گرانے میں یہ ہمارے یہاں گرانے کا انداز ہے, ہر جگہ دنیا میں گرانے کا انداز نہیں, پاکستان میں گراتے ہیں. بہت تو گرانے کے لیے کس جگہ پر گرائے وہ بھی احتیاط ہونی چاہیے. یہ لوگ بے دردی کے ساتھ پتھروں پر گراتے ہیں, اگر پتھر بھی ہے پتھریلی زمین پر گراتے ہیں, جس سے اس کا احساس اسی کو ہو کہ جو موٹا ہو وہ پتھروں پر گرے تو اس کو پتا چلے کہ کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں. اس جانور بہت ہیوی ہوتا ہے گائے, اس بیچارے کو پتھر پر گراتے ہیں. اچھا پھر اب وہ غلط سمت گرا دیا بلا روح کرنے کے لیے, اس کو پھر گھسیٹتے معاذ اللہ. تو قبلہ روح کرنا یہ مستحب امر تھا, لیکن اس کے لیے گرانا اسی طرح چاہیے, جو ماہر ہوگا وہ اسی اینگل پر اس کو گرائے گا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. تو اگر ماہر نہیں ہے تو پھر لوگ بولیں گے قبلہ رخ کر, یہ خود بولتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں. پورے سمجھدار ہوتے تو کبھی جانور کو گھسیٹنے نہ دیتے. کیا وہ مستحب تھا؟ جانور پر بیجا ظلم بہت ہوتا ہے. پھر ذبح کرنے میں چھری تیز ہونی چاہیے, چلو چھری تیز ہے تو اس کے باوجود ذبح کرنے کے بعد گائے کو گلے کے بعد اس کی کھال چیرتے ہیں, ابھی وہ تڑپ رہی ہوتی. اور کھال چیرنے کے بعد وہ چھری سینے کی طرف اندر گھونپ کر وہ دل کی رگیں کاٹتے ہیں اور گائے پھڑک رہی ہوتی. یہ ظلم بالائے ظلم ہے, کھال زندہ جڑی یہ ظلم, پھر دل کے ادھر گھونپ کر اس کی دل کی رگیں کاٹنا, معاذ اللہ کلیجہ کانپ جاتی گا. مگر یہ ہنسی خوشی کرتے ہیں اور جس کے یہاں قربانی ہو رہی ہے وہ بھی اس کو تفریح بنا رہے ہیں, تو سب اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی اس مظلوم پر رحم کھانے والا نہیں ہوتا. تو یہ ظلم, یہ جو گائے کٹوا رہا ہے کیوں برداشت کر رہا ہے, اس کو چاہیے کہ اس کے ہاتھ کو روکے. تو وہ بولے گا کہ گائے ٹھنڈی نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. گردن پر چھری پھیر کے آپ ہٹ جائیں گائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھی تو آپ ٹرائی کر لیں, میں نے تو اس سے بہت ساری گائیں دیکھی ہے, چھری پھیری ہے وہ ٹھنڈی ہوئی ہے, بلا کے وہ جائے گی. جب اس کی رگیں کٹ گئی, چار اس کی مطلب ہے کہ چار رگیں ہوتی ہیں کوئی, ان میں سے ہر رگ اگر اکثر حصہ ہر رگ کا کٹ گیا, جب بھی ذبح درست ہو جائے گا وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر چند منٹ زیادہ بھی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں, تڑپنے دیا جائے اس کو. یہ ظلم ہوتا ہے. پھر کھال اس کی احتیاط سے اتارنا ضروری ہے, جان بوجھ کر ایسی جلدی کرنا جس سے کھال میں مطلب ہے کہ چیرے پڑ جائیں, یہ ناجائز ہو جائے گا کہ یہ اضافت مال ہے, کیونکہ اس کے دام میں کمی ہو جائے گی کھال کے اور یہ گناہ ہوگا. پھر گوشت کا وہ حصہ کہ جو مطلب جس کے کھانے کا عرف ہے, ایسے کئی حصے گوشت کے پھینک دیے جاتے ہیں قربانی کے دنوں میں. کھال میں بہت سارا گوشت چھوڑ دیا جاتا ہے بعضوں کا جلدی کی وجہ سے, وہ گوشت ضائع ہو گیا. پونچھ, ویسے پونچھ جو قصاب ہیں وہ بیچتے ہیں, لیکن کھال میں بڑی سی موٹی سی پونچھ چھوڑ دیتے ہیں اپنا وقت بچانے کے لیے, یہ بھی اسراف ہوا. پونچھ بکتی ہے, اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے, بالکل حلال طیب اور لذیذ بلکہ, لیکن یہ پھینک دیا جاتا ہے, یہ بھی اسراف ہوا. اسی طرح پیٹ چیرنے کے بعد اور بھی اس کے بعد جیسے پھیپھڑا عام دنوں میں بکتا اور کھایا جاتا ہے, بقرعید میں عام طور پہ لوگ پھینک دیتے ہیں. اسی طرح مطلب یہ کہ بہت ساری چربی پھینک دی جاتی ہے, نکالی نہیں ہے, جو جس کا نکالنا بہت ممکن ہوتا ہے پھر بھی نہیں نکالتے, پھینک دیتے ہیں. بہت سارا گوشت پھینک دیتے ہیں, بہت ساری ہڈیاں اور اس پہ بوٹیاں لگی ہوتی ہیں وہ پھینک دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ سری میں زیادہ زیادہ کیا کرتے ہیں کہ زبان نکال لیتے ہیں, چیرا لگا کے اور باقی بھیجا نکال لیتے ہیں, باقی پوری سری جبڑے سمیت پھینک دی جاتی ہے. یہ دیکھیے والی مطلب بات عرض کر رہا ہوں. اس طرح مطلب یہ کہ اس میں تو بہت سارا گوشت ہوتا ہے, یہ پھینکنا یہ سب اسراف, اور اسراف بعض صورتوں میں حرام ہے. اور یہاں جو یہ اسراف کی صورت ہے یہ تو مجھے تو حرام ہی نظر آ رہا ہے کہ بالکل اضاعت مال مال کا ضیاع ہے. لیکن اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دیتا. اب ایک آدمی قربانی کرے, واجب ادا کرے, تو اس میں کئی واجبات بلکہ فرائض وہ ترک کر دیتا ہے بعض اوقات. جیسے گناہ کبیرہ کیا اس صورت میں, تو وہ تو گناہ کبیرہ سے بچنا تو فرض ہے. تو اس طرح مطلب قربانی کے دوران بہت سارے گناہ کرتے ہیں. اسی طرح خون اس کا جو نکلتا ہے ذبح کے وقت وہ ناپاک ہے, اس خون سے اپنے کپڑے ناپاک کر لیتے ہیں, انہی کپڑوں سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, کوئی ان کو مطلب احساس نہیں ہوتا. مینا شریف میں ایک بار سن اسی میں مینا شریف میں میدان عرفات میں میں بچھڑ گیا تھا اپنے, اول تو گیا اکیلا تھا اور پھر جو وہاں حجاج مل گئے تھے کچھ اسلامی بھائی جو نوکریاں کرتے تھے, انہوں نے مجھے آفر کیا ہمارے ساتھ چلو, تو میں چل دیا. پھر میدان عرفات میں ایک اور میرے ساتھ اسلامی بھائی رہ گئے تھے, اس وقت کے کوئی کراچی کے تھے, ہم دونوں مطلب اپنے اور قافلے سے بھی چڑھ گئے. اچھا تو ہم پھر عرفات سے آئے مزدلفہ سے پھر مینا آنے کا وقت ہوا, تو مینا آئے تو میرے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے اس سے میری مطلب مجھے میرے ذوق کے نہیں تھے, میرا دل جمتا نہیں تھا. تو میرے دل میں میں نے یا اللہ بچھڑی گیا ہوں قافلے سے تو یہ کیوں مسلط ہے مجھ پر, تو یہ بھی اگر مجھ سے چھوٹ گیا تو اکیلا ہی تھا. میں پہلی بار گیا تھا لیکن بہرحال میں اتنا اس سے مطلب یعنی کہ غیر مانوس تھا, مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا اس کی باتوں سے, میری اپنی طبیعت تھی. تو خدا کی شان دیکھو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی بچھڑ گیا. مینا میں جب میں نے خواہش کی تو مینا میں بےچارا وہ میرے سے بچھڑ گیا, وہ بھی نیا تھا یہ بھی نیا ہے. اب ہوا یہ کہ دوپہر کا وقت چلچلاتی دھوپ اور میں دھوپ میں سرے کرتا گھوم رہا ہوں مینا کی گلیوں میں, ہر طرف رش ہی رش, کوئی کسی کا پرزان حال نہیں ہوتا ہوں. اور ہم نے مل کے قربانی ضرور کی تھی تو اور لوگ بھی آتے تھے میرے پاس, بکرا ذبح کر دو میں لاؤ تم بھی, جوان تھا تو میں نے تو بڑے بکرے ذبح کیے, وہاں بھی ذبح کیا کئی جانور. اچھا تو اب میرا احرام خون آلود, بدن پر بھی اندر خون تو اڑتا ہے نا, بکرا جب تڑپتا ہے ذبح ہوتا ہے. اب دوپہر کا وقت زہر کی نماز کا وقت بھی آ گیا, یار یہ کپڑے نہ پاؤں گے زہر کی نماز پڑھے کیسے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوستو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, سوق العرب یاد رہی آتا مجھے, سوق العرب کی مطلب یعنی کہ اشارے نمبر سبعا یا ستہ ایسے ہی کچھ تھا, چھٹی یا ساتویں وہ اشارے تھی. اب میں مطلب تو ایک کار والے سے میں نے پوچھا وہ عربی تھا بلالی بھولیے گا, میں نے اس کو مطلب یعنی کہ اپنا پوچھا سوق العرب فین سوق العرب, تو اس نے تو بولا تفضل آ جاؤ گاڑی میں بٹھا لیا. اچھا رش اور اتنی یعنی کہ ٹریفک کے مت پوچھو بات, میں بیٹھ گیا گاڑی میں آخر کار کسی مقام پر گاڑی تو پہنچی. اس نے کہا کہ حاضر تو کولا رہا رو لگ جاؤ, بےچارے نے میرے یہاں پر سیب بھی کھلایا تو بھوکا تھا اس وقت, اب خالی میرے پاس مجھے احرام بندھا ہوا تھا اور وہ بھی خون آلود. اس نے میرے کو سر شفقت دی بےچارے لیکن ادھر سے اتار دیا, بولا اب تم ڈھونڈو تمہارا خیمہ, وہاں سے بھی کیا ملنا تھا مجھے خیمہ. زہر کی نماز کے بعد ایک ٹینشن تھا کہ میری زہر کی نماز کا کیا بنے گا. تو میں مجھے ایک یاد رہ گیا تھا شیخ محجوب ایک معلم اس دور میں ہوتا تھا, اب تو شاید ہو سکتا ہے وہ فوت ہو گیا ہو. شیخ محجوب میں کراچی کے اولڈ سٹی ایریا کے کچھ لوگ تھے, میں نے کہا یہاں اپنے جاننے والے اگر یہ شیخ محجوب کے خیمے مل جاتے نا, تو میں نے معلومات کی تو کسی نے بتا دیا شیخ محجوب کے خیمے تو فلا جاتے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شیخ محجوب کے خیموں میں داخل ہو گیا, تو وہاں آخر مطلب کسی کو تلاش کر ہی لیا میں نے, تو ان کے خیمے میں چلا گیا اور بیٹھ گیا, اور میں نے کہا کہ یار میں نے نماز نہیں پڑھی ہے, اور کوئی آپ میری نماز کا اہتمام کر دیں, پاک کپڑے. تو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے, اس نے پانی بھی دیا بیچارے نے, پانی کا گیلن جالون. وہ مطلب ابھی ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ شور مچا, آگ آگ, تو دیکھا تو وہ ادھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے خیموں سے. یا تو اب تو وہ صاحب جو تھے ان کی تو شکتی ہو گئی گم. اب وہ بھی خیمے میں تھے, میں بھی خیمے میں تھا. اب ان کو آگ کی گھبراہٹ, مجھے نماز کی گھبراہٹ, سچی بات کر رہا ہوں میں, کریں کیا. تو اب وہ پیسے کہاں ہے, وہ پٹا کہاں ہے, تو میرے کہا پیسے کا پٹا سنبھالو, میرے تو میرا پیسہ ہی ہے جالن, وہ پانی کا جالن سنبھالتا ہوں, تو نکلتے ہیں. تو ہم لوگ مطلب وہ میں نے پانی کا مضبوط سے پکڑ لیا, میں نے کہا میری دولت یہ ہے, زہر کی نماز پڑھنی ہے. اچھا تو اس کو میں نے سنبھالا اور ہم لوگ نکلے. تو وہ ہر طرف مطلب خوف و ہراس بھگدڑ مچی ہوئی تھی, ادھر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں, تو پھر شور ہوا ادھر, تو ادھر آگ کے شعلے بلند ہونے شروع ہوئے. پبلک کی سراسیمگی کا عالم دیکھنے والا تھا. الحمدللہ مجھ پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی, میں تہدی سے نعمت کے لیے کر رہا ہوں, اور میں لوگوں کو روکتا تھا کہ آپ اس طرح مت بھاگو, ایک دوسرے کو کچل رہے ہو, آگ آپ کے پیچھے دوڑ نہیں رہی, آگ بڑی دور ہے, تو دور تھی. لیکن اس وقت کون کس کی سنتا ہے. پھر ہم بچتے بچاتے نکلے, ہر طرف مطلب ایک عجیب سما تھا آگ کی وجہ سے. تو محفوظ جو آگ سے محفوظ خیمے تھے, الگ الگ وہ لائنیں ہوتی, بیچ میں روڈ ہوتا ہے, تو روڈ کے اس پار والے محفوظ ہوتے, اس طرف بھی لوگ سب سراسیما تھے, کھڑے تھے. تو ایک خیمے والے کے پاس گیا میں, کچھ حاجی اس میں کھڑے تھے, میں نے ان کو سلام کیا اور میں نے ریکویسٹ کی کہ میرے پاس پانی موجود ہے, آپ مجھے اندر اگر جانے دیں تو میں ذرا اپنا بدن پاک کر لوں, کیونکہ میں نے وہ احرام پاک کپڑوں کی ترکیب بنا لی تھی. تو میں نے مطلب یہ کہ اندر جا کر میں ذرا اپنے یہ خون آلود پاؤں وغیرہ دھو لوں, احرام تبدیل کروں, زور پڑ لوں. تو میں وہ جہالت کی بات کر رہا تھا, لوگوں کی جہالت کا عالم کیا ہے. تو اس نے حاجی جو تھا اس نے کہا کہ وہاں چھوڑو, ہمارے کپڑے بھی خون والے ہیں, ہم نے بھی اسی طرح نماز پڑھی ہے, تم بھی پڑھ لو یار, دل تو پاک ہے. یہ عام جاہلوں کا ایک جملہ ہے, دل تو پاک ہے, اس نے یہی جملہ کہا اور مجھے اپنے خیمے میں داخل ہونے سے روک دیا, اجازت نہیں دی اسے. اب میں پریشان, یار کیا کریں, حاجی صاحب وقت جا رہا ہے, میرے وہاں تو حاجی صاحب تھے, کیا کریں. تو پھر بڑھتے گئے, تو پھر ہم نے وہ آخر استنجا خانوں کی بھی وہاں ہوتے ہیں, کیبن بنے ہوتے ہیں جس میں استنجا خانہ, میں نے کہا میں تو یار استنجا خانے میں جاتا ہوں اور وہیں کچھ ترکیب دھونے کی بناتا ہوں. اور ان کا جو احرام تھا پاک, اس سے مطلب میں نے تبدیل کیا کہ یار میرے ناپاک تم پہن لو, پاک اپنے دے دو, وہ نماز پڑھ چکے تھے زہر کی. تو میں نے ان کا احرام لیا اور اپنے جوتوں کپڑے پاک کیے, سوری بدن پاک کیا, وضو کیا, اور الحمدللہ میں نے وقت کے اندر زہر کی نماز ادا کرنے میں کامیابی پائی. اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو قربانیاں کرتے وہ چونکہ ذہن نہیں بنا ہوتا, تو وہ خون آلود ہر چیز کر لیتے, اپنی کیا کپڑے, کیا اپنی چٹائیاں, کہنے دیجئے کیا مسجد کی دریاں, یہ جو قربانی خانے جمع کرتے نا ان میں کیا تھوڑی ہوتی, چپل خون آلود, اپنی مطلب یعنی کہ جو رسید بک ہوتی ہے, پین ہوتی ہے جس سے یہ لکھتے ہیں, وہ خون والے ہاتھ ہوتے ہیں, کھال کھینچتے ہیں, اسی سے رسید لکھتے ہیں. اس میں رسید میں بھی اللہ رسول کا نام تو لکھا ہوتا ہوگا, ورنہ حروف کی بھی بہرحال تعظیم ہے, تو رسید کو بھی خون آلود تو کر ہی لیتے ہوں گے, پھر اسی کو جب میرے کا نماز بھی شاید پڑھ لیتے ہوں گے. اسی چپل کو جو خون آلود ہو چکا, جگہ جگہ ہمارے خون بہ رہا ہوتا ہے قربانیوں کا, اسی میں چلتے ہوتے ہیں, پھر اسی سے وضو کر کے اسی میں چپل میں پاؤں ڈال لیتے ہوں گے. وضو خانوں کا بھی بناوٹ بھی ایسی ہے کہ اگر ایک خون آلود پاؤں دھوئے اپنے, تو اتنا وہ وضو خانہ نیچا ہوتا ہے اس کا فرش, کہ دوسرے جو وضو کر رہے ہیں ان پر سب پر چھینٹے آتے ہوں گے خون آلود پانی کے. وضو خانہ بنانا تو شاد و نادری کسی کو آتا ہے, اللہ بھلا کرے فیضان مدینہ والوں کا, کہ کراچی کے فیضان مدینہ میں الحمدللہ وضو خانہ بہت پیارا بنا ہوا ہے کہ اس میں اگر پاؤں دھوئے گا اور احتیاط کرے گا تو چھینٹے نہیں آئیں گے انشاءاللہ عزوجل. بہرحال یہ کہ اس طرح مطلب یہ کہ نجاستیں پھر گوبر تو منہ تو گھر کے فرش ناپاک تو چپائیاں ناپاک تو دریا ناپاک کر ڈالتے ہیں, مسجد کی صفحے نہیں چھوڑتے وہ ناپاک کر دیتے ہیں, مسجد کا پاؤں پوچھنے کے جو مطلب یعنی کہ میٹ ہوتی ہے پائدان اس کو ناپاک کر دیتے ہیں, سائیکلیں اسکوٹریں سب کو نجس کر دیتے ہیں, کھالے اٹھاتے تو پھر اس کو پاک کرنے کا بھی شاید اہتمام نہیں کرتے ہوں گے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. تو اس طرح مطلب ایک قربانی کا جانور جو قربان آپ نے کیا ایک واجب ادا کیا, اس میں نہ جانے کتنے صغائر اور کتنے کبائر صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ اس میں کیے جاتے ہیں. علمان والحمد پھر تقسیم کرنے میں الگ معاملات, اگرچہ اس کے تین حصے کرنا مستحب ہے لیکن بانٹنے میں بے احتیاطیاں الگ بھنگیوں کو بھی دے دیتے ہیں, بھنگی ہونا کفر نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں جو مطلب پاکستان میں عرف یہی دیکھا ہے کہ بھنگی جو ہے یہ کافر ہوتا ہے, عرف اسی پر ہے واللہ اعلم, یہی دیکھا ہے کہ وہ نان مسلم ہوتے ہیں ان کو بھی دے دیتے ہیں تو ان کو دینا بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس طرح قصاب جو ہے وہ گوشت کا بہت بڑا لوتھڑا بغیر ہڈی کا بہت چالاک ہوتے ہیں عام طور پر, گوشت کا بہت بڑا لوتھڑا وہ مطلب اپنے ٹوکری میں سرکا لیتے ہوں کچھ کر لیتے ہوں تو یہ سوال بھی جائز نہیں, اس لیے کہ دینے والے کا دل اس سے خوش لگے گا نہیں اتنا بڑا اس نے بہترین بغیر ہڈی کا مطلب پیس لے لیا گوشت کا وہ سرکا لیتے اس میں, تو یہ سب سے اس طرح وصول کر کر کے گوشت پھر یہ جب عید کا چوتھا دن آتا ہے اس میں یہ بیچتے ہوں گے, پھر بلکہ ہوٹلوں میں سپلائی اسی کی ہوتی ہوگی ان دنوں اسی گوشت کی ظاہر. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت سارے ایک جانور پر اگر کہوں کہ ہزار گناہ ہوتے ہیں تو کرتے ہوں گے لوگ احتیاطیں نہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو باتیں اب کی تو آپ بھی حیرت ہی نہیں حیرت زدہ ہوں گے ابھی کہ یار یہ تو اپنوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے, یہ تو میں نے جو جو یاد آیا میں نے عرض کر دیا, ابھی شاید میں بولنا بند کروں تو پھر مجھے یاد آئے گا کہ یار یوں بھی تو ہوتا ہے یہ بھی گناہ ہے یوں کرتے ہیں یہ بھی گناہ ہے وہ کرتے ہیں وہ بھی گناہ ہے. اس طرح آپ بھی سوچیں گے تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ اور کئی گناہ محسوس ہوں ایک قربانی کرنے میں, تو اس لیے یہ سب سیکھنا چاہیے اور ان میں بہت زیادہ احتیاطیں کرنا چاہیے کہ جب یہ کہ خوش دلی سے کرنا ہے طالب ثواب ہونا ہے تو مطلب طالب ثواب ہونے کے لیے گناہ سے بچنا بھی پڑے گا نا, گناہ کرتے کرتے ثواب کیسے پائیں گے یہ تو کچھ تک نہیں ہے نا. تو اس لیے میٹھے میٹھے سائی بھائیو بہت کچھ احتیاط فرمائیں انشاءاللہ, یہ میرا کیسٹ جو سنیں گے دل کے کانوں سے اللہ کرے گا بہت محتاط ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.